tono. Spyrę gros to tonicio, everything's alright. Spyrę gros to tonicio, everything's alright. Spyrę gros to tonicio, everything's alright. Cio tu do loma, sto jo jo jo jo jo jo da jo ne can. Osto jo jo jo jo da jo ne can. Jo ne can. Yo, yo, yo, yo.